Ambicja to jedyne cenne hasło naścienne, kiedy kolejno gasną lampki uczucia i więź. Ściemiałem sam sobie, że kiedyś ujrzą światło dzienne, marzenia senne, więc kiedy zapada noc mam jasność, że będę ścił o tym przez co nie mogę zasnąć. Już włożony trud, wyjęty hajs. Jestem artystą, mój plan to zapłysnąć w Hestalen. Artystom powiedziałem to, czy tylko pomyślałem. Zapalają się latarnie miasta i błyszczy asfalt, a ich ckliwe kłamstwa stają się prawdziwe jak parę z jasta. Bez fizyki, agonii, bólu i archedonii. Scena, gdy uciekasz, to ta jedna z moich ulubionych. Oczy szeroko zamknięte, wciąż martwe receptory. Powiedz mi, dokąd tak biegnę? I oczywiście o niewidomi. Dlaczego marznę w tym cieple, trzymając dłonie przy dłoni? Świadomie nucąc ten rekwiem, chcę zabrać więcej niż oni. Dogonić cię i beztrosko zabijać czas. Ale to chyba nie w tym śnie, Vanilla Sky. Tak zwane prawdziwe ja wzywa cię do odpowiedzi. I gdy ambicja to jad, co w tobie głęboko siedzi, to będziesz tym jadem glow i słaby przecinał w ból. Pożegnaj spokojny Senryu, bo on cię już nie odwiedzi. Jak już śpię, rzadko śpię. Znam ten zaułek, zawsze bałaś się leków na sen. I tego typa, który krzyczał New Age. I tę furę, i ten trunek, kurwa trunek, który piłem wcześniej. I te bramy, i te... Fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Trzeba było umierać. To moja bezsenność dla jednej. Jeszcze nie teraz. Tak zwane prawdziwe ja wzywa cię do odpowiedzi. I gdy ambicja to jad, co w tobie głęboko siedzi, to będziesz tym jadem glow i słaby przecinał w pół. Pożegnaj spokojny Senryu, bo on cię już nie odwiedzi. Małe zdarzenia, duże konsekwencje. Włożony trud, wyjęty hajs. To bez znaczenia, a może nawet trochę więcej. Małe zdarzenia, duże konsekwencje. Był sobie król, był sobie paś. To bez znaczenia, a może nawet trochę więcej.